pomagać. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Drapieżnicy kochają drapać zdrabki. Na samą wieść o nowych zdrabkach kocham zdrabki Super Prezent i pudełko czekoladek. Serce bije im szybciej. Dźwięk zdrapywanej zdrabki to muzyka dla uszu drapieżników. Na widok zdrabki zapominają o całym świecie. Drapieżnicy przepadają za smakiem wygranej, dlatego drapią zdrabki, aż wydrapią z nich wygrane. A średnio co czwarta zdrabka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych, więc drap i wygrywaj. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Minęła 18, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najnowsze wiadomości w Trójce. Anna Zaleśna-Sewera, Artur Ewertowski. Strajk Związku Nauczycielstwa Polskiego możliwy od 8 kwietnia. Resort Edukacji przestrzega, że protest może zagrozić egzaminowi gimnazjalnemu. Złapany 28-latek wysłał przesyłkę z groźbami prawdopodobnie nie tylko do prezydenta Krakowa. Nie wyklucza tego policja. Jest nowy, wyjątkowy eksponat w Muzeum Powstania Warszawskiego. Co to takiego, o tym powiemy na koniec. 8 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego ma rozpocząć strajk. Decyzja o tym ma zapaść w referendach strajkowych, które zostaną przeprowadzone do 25 marca. Resort Edukacji w odpowiedzi podał, że protest może zagrozić egzaminowi gimnazjalnemu, który ma być 10 kwietnia. A trudno mieć wątpliwości natury etycznej wobec strajku nauczycieli, mówiła w Pulsie Trójki dr Katarzyna Kasia z Kultury Liberalnej. W Polsce, mam wrażenie, bardzo nadużywa się pojęcia misji. I to dotyczy za każdym razem strajków pielęgniarek, strajków lekarzy i również strajku nauczycieli. Ja chciałam przypomnieć, że nauczyciele w Polsce nigdy nie podjęli takiej masowej akcji protestacyjnej i nie jest to grupa zawodowa, która by się odpowiednio głośno dopominała o swoje prawa. Agaton Koziński z Polska The Times dodaje, że rozmowa o podwyżkach dla nauczycieli powinna obejmować nie tylko same pensje. Idzie za tym cały pakiet, który się nazywa kartą nauczyciela, który daje nauczycielom mnóstwo przywilejów, które są pozbawione inne grupy społeczne, także też to można bardzo precyzyjnie wycenić na pieniądze. Nauczyciele domagają się 1 000 złotych podwyżki, chcą strajkować do odwołania. Resort przypomniał, że od kwietnia 2018 do września 2020 roku pensja nauczycieli wzrośnie o około 16%. Policja nie wyklucza, że to złapany dzisiaj mężczyzna wysyłał przesyłki z pogróżkami do prezydenta Krakowa i prezydent Łodzi, a także byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Zbieżność treści i przesłanego przedmiotu jest bardzo zbieżna. W związku z tym nie możemy tego wykluczyć. To Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Prezydenci otrzymali m.in. pocisk, prawdopodobnie do karabinu. Zatrzymany mężczyzna ma 28 lat. Możliwe, że usłyszy zarzut kierowania gruźb pod adresem funkcjonariusza publicznego. Grozi za to do 3 lat więzienia. Wszystko wskazuje na to, że kończy się powoli sezon grypowy. Zwykle trwa od stycznia do marca. Wydaje się, że ten szczyt zachorowań jest już za nami, aczkolwiek tu nigdy nie ma takiej stuprocentowej pewności. Te wahania są troszkę związane również z pogodą, to jak się ubieramy. Taka pogoda wczesnowiosenna sprzyja temu, że jesteśmy bardziej odkryci. Po prostu przestajemy nosić szaliki, rękawice. To też sprzyja temu, że ten wirus łatwiej się przemieszcza między nami. Mówił rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Co najmniej 23 osoby zginęły wskutek przejścia tornad w Stanach Zjednoczonych. Wiele osób jest rannych. A ekipy ratownicze przeszukują ruiny budynków w poszukiwaniu zaginionych. Najgroźniejsze z tornad przeszło nad miejscowością Beauregard w Alabamie. Prędkość wiatru dochodziła tam do 260 km na godzinę. Zniszczenia określiłbym mianem katastroficznych. Niektóre domy są zrównane z ziemią. Niektóre przedmioty znajdujemy kilometr od miejsca, z którego zostały zabrane. Opisywał zniszczenia szeryf Jay Jones. Poinformował, że wśród 23 śmiertelnych ofiar tornada są także dzieci. Najmłodsze miało 6 lat. Kilka osób jest ciężko rannych. Działy z całego stanu pomagają nam w akcji ratowniczej. Staramy się zlokalizować kilka osób, które wciąż pozostają zaginione. Gwałtowne burze i tornada przeszły wczoraj także nad Georgią, Florydą i Karoliną Południową. Z tych stanów na razie nie ma doniesień o zabitych, aczkolwiek są tam ranni. Prezydent Donald Trump wyraził współczucie poszkodowanym. Zwracam się do rodzin i przyjaciół ofiar oraz do rannych. Niech Bóg was błogosławi, napisał na Twitterze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. O nowy eksponat wzbogaciło się Muzeum Powstania Warszawskiego. No to odbiornik krótkofalowy firmy Philips z niemieckimi słuchawkami radiowymi. Z takiego urządzenia korzystał powstaniec Adam Drzewoski. Pseudonim Benon. Odbiornik zobaczył na jednej z fotografii, przypomniał sobie o nim i poprosił kolekcjonera sprzętu wojskowego Bogdana Szkudlarka, żeby sprzęt zdobyć i odnowić, opowiada zastępca dyrektora Muzeum Paweł Ukielski. sprowadził taki odbiornik z Holandii. Trwało rok, zanim go doprowadził do kompletności, uzupełniał elementy, części zamienne. I teraz mamy ten model. Oczywiście to nie jest ten odbiornik, który był używany w czasie Powstania Warszawskiego, ale to jest dokładnie taki sam model, jak był i w konspiracji, i w Powstaniu Warszawskim wykorzystywany. Dodatkowo do muzeum trafiły niemieckie słuchawki radiowe, wykorzystywane przy nasłuchach w Powstaniu Warszawskim. Przekazał je kolekcjoner starych odbiorników radiowych Henryk Berezowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Będzie padać, gdzieniegdzie zagrzmi. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północy do 10 na południu i południowym wschodzie. Na Podhalu około 5 stopni. Wiatr umiarkowany. Na północy kraju okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Wiatr zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 90 km. W Tatrach do 100 km. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dziś spotkanie, finał projektu w przyszłym tygodniu, raporty do jutra muszą być zrobione. Jeśli zarezerwujesz teraz, będziesz mogła skorzystać z wyjątkowych cen Emirates. Wtedy twój kalendarz stanie się o wiele bardziej interesujący. Zaplanuj przeloty teraz, by cieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Zapytaj o ofertę naszego sprzedawcę w sklepie. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Cieszymy się, że Państwo nadal z nami. Wiele głosów w sprawie karty LGBT+. I z drugiej strony inicjatywy 4 marca, która, jak mówią jej przedstawiciele, ma bronić dzieci przed wprowadzaniem podobnych rozwiązań, jak to w Warszawie do szkół. Trochę nasza rozmowa zdryfowała w kierunku tego, jak dzieci w ogóle wychowywane są w Polsce i kto powinien je wychowywać. Pani Aleksandra napisała do nas. Oczywiście, że rodzice najlepiej wychowają swoje dzieci, ale to muszą być normalni rodzice, podkreśla pani Aleksandra, to znaczy uznający nadrzędną zasadę Janusza Korczaka. Nie ma dzieci, są ludzie. To zakłada szacunek dla odrębności dziecka, jak jego takiego, a nie innego charakteru, bezwarunkową miłość, czyli nie kocham cię, dziecko, jak jesteś grzeczny, tylko zawsze cię kocham. Także pan Michał dodzwonił się do Trójki. Padały takie sformułowania, że dzieci nasze powinny być w tradycyjny sposób wychowywane. Tradycyjnie to znaczy jak? Uczone wiary i patriotyzmu, czyli uczone tego, że w razie potrzeby trzeba iść i zabijać drugiego człowieka, bo państwo, czyli kraj, ojczyzna jest najważniejsza, czy też uczone tego, że ten jeden akurat dany Bóg jest najważniejszy, ponieważ inny jest nieopłacalny, bądź też nie taki jak trzeba. Takie to wszystko trochę dziwne. I jeszcze jeden komentarz w tej dyskusji. Zadzwonił do nas pan Tomasz. Pewien pan się wypowiedział, że Polacy potrafią tylko płodzić dzieci, a nie potrafią w ogóle ich wychowywać. To proponuję temu panu, może niech pójdzie dalej, może niech zaproponuje, że w ogóle dzieci należy rodzicom odbierać od razu po podstawieniu od piersi, bo takie podejście, że sami rodzice nie potrafią wychować swoich dzieci, no nie potrafię tego skomentować. Dziękujemy państwu za te głosy. Także nasz słuchacz, pan Paweł przed 18, dość uszczypliwie wypowiedział się o nauczycielach. Zupełnie inny pan Paweł tak mu odpowiada. Słuchacz, który dzwonił, no i widocznie nie ma bladego pojęcia o pracy nauczycieli, widocznie nie ma nikogo w domu lub w rodzinie, kto uczy. No ja mam żonę, po 13 latach pracy dostaję 2100 zł na rękę

tak w realu. Normalnie, tak w realu. Warszawa, policja. Normalnie, tak w realu. Normalnie, tak w realu. Wieczór, z nami panowie Mariusz Cieślik i Grzegorz Halama. A witam, dobry wieczór. Będzie o sporcie dużo, tak słyszałem, bo no, ale taki sportowy weekend za nami. Jak może nie być o sporcie? Przecież nasi wygrywają, nasi strzelają, nasi skaczą, no musi być o sporcie. Polska, panie Grzegorzu, świata. Pan skakał? No nie, mi słowo sport się z takimi fajkami kojarzy, ale to... No, to pan ma naprawdę, pan to jak z archiwum X. Kto to jeszcze takie papierosy pamięta? Już pan niech lepiej nic nie mówi. 3 po 3. Wszystkich wymienić nie zdołam, ale myślę, że powiedzmy, zacznijmy od tego, że wygraliśmy klasyfikację medalową Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce i wielkie brawa dla naszych lekkoatletów, prawda? Brawo! Brawo. Wielkie brawa, fanfary. Wielkie brawa, naprawdę, fanfary nie mamy akurat, ale byśmy mieli. I zafascynowało mnie to, jak się ludzie cieszą po zwycięstwach. Otóż są to reakcje paradoksalne. Na przykład powstała cała seria memów na temat pani Ewy Swobody, zwycięzczyni w biegach. Mianowicie... Na przykład nie płacz Ewka, bo tu miejsca brak, taki powstał mem, bo ona w taki widowiskowy sposób płakała. No jeszcze drugi powstał, który mi się też bardzo podoba, chociaż powiedziałbym, że nie jestem ulubiony gatunek muzyczny. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. O. I tak się wszyscy fajnie cieszyli, że aż płakali. Nie wiem, pan widział, jak płakała Sofia Ennaoui? No tak, widziałem. Tak, właściwie to tak... Nasza biegaczka też. Był to taki wachlopłacz. Tak, ona się tak wachlowała. Wachlowanie było. Wachlowała się z wrażenia, że wygrała. Bardzo pięknie. Czy ja dobrze rozumiem, że tym wachlowaniem powstrzymywała płacz? Tak, ale potem płakała. Ja widziałem. Potem czyli płakała. Nie udało się. Tak, wachlowanie na nic. A też przepięknie płakała pani Ewa Swoboda, która została bohaterką polskiego internetu, bo to właśnie oni są te fantastyczne memy. I no w ogóle cieszy ta aktywność oddolna, o tym dzisiaj jeszcze będzie przez dobrze, chwilę. Dobrze, piękna buziunia, aż miło popatrzeć, jak sobie płacze. I wszystkim gratulujemy, bo nasi też strzelali. Robert Lewandowski 2 gole dla Bayernu, proszę bardzo. Tak, a propos pani Swobody, ona jak przegrała, płakała i jak wygrała, płakała. Jak przegrała, nie? W właśnie. Ubiegłym roku przegrywała, to płakała też bardzo widowiskowy sposób. Po samym płaczu to tak nie wiadomo, czy wygrała, czy przegrała. Ale my się cieszymy, że wygrała. No, Robert Lewandowski strzelił i teraz uwaga. Czegoś takiego jeszcze w historii sportu i mediów nie było. Mianowicie, to co mówimy, czyli panie płakały, ludzie się cieszyli, skakali, to jest coś takiego, powiedziałbym, no mieszcząc tego się w normie. Ale to, co zrobił Mario Balotelli, znany skandalista piłkarski, to jest jednak nowa jakość. Nie wiem, czy panowie widzieli, ale ja sobie zadałem trud i odszukałem. Śledzi pan jego karierę. Śledzę jego karierę. Mianowicie, po strzeleniu bramki w meczu ligowym w lidze francuskiej, on gra w Olympique Marsylia z Saint-Étienne, otóż przeprowadził bezpośrednią transmisję z tego, jak się drużyna cieszy po strzeleniu bramki. To znaczy, on strzelił, włączył telefon i to na znany portal, wiadomo, tam ten, wiecie, który, społecznościowy, transmitował, że on się cieszy z chłopakami. No, wymyślilibyście coś takiego, panowie? No, ale co, że w portkach miał telefon? No właśnie, to jest pytanie, gdzie on miał telefon? Czepiony jakiś chip, który go łączył bezpośrednio. Nie, to był normalny telefon, ja to widziałem. To był normalny telefon, ale nie widziałem momentu, kiedy go wyciągał. I ciąg dalszy tego tematu, jak się cieszyć, czy wolno się cieszyć i nasi sportowcy, to są oczywiście skoczkowie. Tu nie było aż takich powodów do radości, jak w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, ale też były powody do radości. No drużyna bez medalu, ale nasi solowi skoczkowie, Dawid Kubacki numer 1, Kamil Stoch numer 2, po zupełnie niesamowitym konkursie. Oglądał pan? Nie. A widzi pan. A myśmy oglądali z redaktorem. Mówiłem, żeby mnie nie pytać o takie rzeczy. Nie, ja wiem, pan na występ jechał. Bo ja pierwszy sportowiec. Ja wiem, że pan na występ jechał, ja wiem. To ja teraz powiem, co się wydarzyło i dlaczego o tym mówimy aż po 3 dniach. Mianowicie, jak się Dawid Kubacki tak bardzo cieszył z tego konkursu, konkurs był przedziwny. O. bo padał cały czas śnieg i w pierwszej części przeszkadzał w skokach Polakom, a w drugiej części przeszkadzał ich rywalom. W związku z czym Dawid Kubacki z 27 miejsca awansował na pierwsze i teraz dochodzę do tego, co chcę powiedzieć. Otóż został straszliwie skrytykowany przez byłego rekordzistę świata Norwega Johanna Remena Evensena, że jak on się mógł tak cieszyć, skoro to była taka loteria, a właściwie to w ogóle się powinien wstydzić, że wygrał, mówiąc krótko. Tak, powinien przeprosić za to. Powinien tak, przeprosić tak, za całą to, Norwegię. Że wygrał. Całą Norwegię, bo właściwie powinien wygrać jakiś Norweg, albo nie wiem, ktoś. No i co pan o tym myśli? Powinien się wstydzić, że wygrał? No nie, no wygrana to wygrana, no. Nawet jakby z dziećmi startował, to wygrał jednak, nie? A jakby komuś nogę podstawił? No to nie, no to już wstyd. To już no nie, wstyd. No to tutaj tak nie było, po prostu chodziło o to, że trochę śnieg padał, trochę nie padał, no i to była loteria, ale przecież to nie jest wina Kubackiego, tylko sędziów. To jest w ogóle dziwne, że śnieg przeszkadza przy skokach narciarskich. Ale przeszkadza, ale przeszkadza. Ale przeszkadza, ale no przeszkadza tak. Jest, przeszkadza jak pada, nie jak leży, tylko przeszkadza jak pada. To no jest widzisz, jakby no ludzi nie zadowolisz. Pada śnieg źle, nie pada też źle i tak kółko. Pada latem źle, pada zimą źle, no zawsze jest jakiś minus. To teraz jeszcze jest jeden taki wątek, który mnie... Ja w ogóle, wiesz, niepokoi mnie to, bo ty tak pognałeś, a nie cały czas męczy. Gdzie on tą komórkę trzymał? Czy w tych strojach sportowych są kieszonki? Bo jak nie ma, to jedno miejsce tylko zostaje. Ja bym powiedział, gdzie trzymał, ale uważam, że nie możemy ranić uszu naszych słuchaczy. Już teraz spokojnie możemy przejść dalej. No. W każdym razie, by przejść do tego konkursu jeszcze, to najgorzej, niezbyt dobrze, powiedzmy, słabo jak na siebie, wypadł Piotr Żyła. O. Który oczywiście znany jest nie tylko z sukcesów, ale z tego, że udziela absurdalnych wywiadów. Tym razem akurat nie udzielił żadnego, ale jest ciekawa, lubię to słowo, koincydencja. Czyli bo jeszcze z żony. Właśnie. Znany. Tego samego wieczoru jego była żona wystartowała w Tańcu z Gwiazdami i też fatalnie wypadła. Jak to wytłumaczyć? Nie wiem, nic się tu kupy nie trzyma, bo to zostało to uznane za najgorszy występ w historii Tańca z Gwiazdami. I cały internet jej kibicuje w związku z tym. Bo ludzie mówią, no... Czyli źle, też jakiś sukces, no wiesz co. Źle zatańczyła, no, ale się starała. Jak już źle tańczyć, to robić to profesjonalnie, kurczę, no. Jak przegrywać to profesjonalnie, jak wygrywać też profesjonalnie. Ja uważam, nie mam jeszcze żadnych dowodów na to, ale uważam, że pani premier Ewa Kopacz... Srebrne usta ma w kieszeni, tak bym powiedział. No tak. Za najlepszy cytat ostatnich roku, ostatnich lat może nawet. No tak. San Escobar i dinozaury to jednak bezkonkurencyjne zupełnie cytaty. Tak jest, to widziałem. Znamy parę szczegółów z historii ludzkości, czyli... Dowiedzieliśmy się nowych rzeczy. Jak to ludzie walczyli z dinozaurami. Ja już mówiłem, że mnie zachwyca pomysłowość zwykłych użytkowników internetu, no i nie mogłem sobie darować, ponieważ wątek dinozaur, a sprawa polska pojawia się w tym programie regularnie, a teraz pojawił się w wersji muzycznej. W różnych mediach społecznościowych różni ważni politycy, między innymi wicemarszałek Sejmu Tyszka, podają sobie to dalej. No i myślę, że fajnie, żeby państwo posłuchali, no bo ktoś sobie zadał trud. Przypomnę dawne czasy, jak dinozaury były. Ludzie nie mieli broni, nie mieli żadnych strzelb. Wiebeńcy robili, rzucali kamieniami. Wiebeńcy robili, nie mieli żadnych strzelb. Wiebeńcy robili, rzucali kamieniami. Wiebeńcy robili, rzucali tego dinozaura. Wie pani, co zrobili, rzucali kamieniami. Prawda, że piękny refren? Gdyby politycy mogli też startować w prawyborach do listy przebojów programu trzeciego, to kto wie, może ten utwór też by jakoś wysoko zawędrował. Na razie startują tam jednak muzycy. Wersja reggae się podoba? Bardzo, bardzo. Kto oglądał teledysk, to wie, że to nie był sobie jakiś zwykły użytkownik internetu, ale tam jeszcze zielone listki fruwają. Snoop Dogg tańczy. Snoop Dogg tańczy, ta. W oparach dymu. Tak jest. Albo ktoś podobny do Snoop Dogga. Także, no, myślę, że czekamy teraz na wersję jaką? No, heavy metalową? Country? No, na kolejne... Disco polo? Na kolejne kawałki, panie Ewy. Na kolejne kawałki o dinozaurach. 3 po 3. Panowie, to czekamy, a na teraz to by było tyle. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Grzegorz Halama, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Meet you downstairs. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Sony za 2699 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tyle piękna zachwytu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert muzyczno-kontemplacyjny Antoniny Krzysztoń i Andrzeja Jagodzińskiego, promujący płytę Pieczęć. Sobota, 16 marca, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego smartfona 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład złoty iPhone 6, 32 giga. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. W Trójce czas na skrót wiadomości. W studiu Anna Zaleśna-Sewera. Komisja Badania Wypadków Lotniczych będzie ustalać przyczynę katastrofy wojskowego MiG-29 pod Węgrowem na Mazowszu. Po 13 samolot spadł na las. Pilot katapultował się, trafił do szpitala na badania. Jego stan jest dobry. Loty myśliwców MiG-29 zostały wstrzymane. Od kwietnia resort zdrowia znosi limity finansowe na tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i operację usunięcia zaćmy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że jest to odpowiedź na oczekiwania pacjentów, którzy chcą lepszego dostępu do diagnostyki medycznej, szczególnie, że często dotyczy ona sytuacji ważnych dla życia i zdrowia. Grupa Prodigy żegna lidera. Był prawdziwym pionierem, innowatorem i legendą. Będziemy za nim tęsknić już zawsze. Czytamy w oficjalnym oświadczeniu muzyków. Keith Flint został znaleziony martwy rano w swoim domu w hrabstwie Essex. Miał 49 lat. Flint był symbolem muzyki elektronicznej lat 90. i frontmanem grupy łączącej muzykę techno, rave, punk i rock. Koloseum czy Pompeje zobaczymy za darmo od jutra do 10 marca w całych Włoszech. Nie trzeba kupować biletów do muzeów. Tydzień darmowych muzeów obowiązuje również gości z zagranicy. Będzie ogłaszane co roku o innej porze. Więcej informacji w Trójce o 19. W nocy w całym kraju będzie padać, na krańcach południowych deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie mogą pojawić się burze, temperatura minimalna od 2 do 6 stopni, wtorek z temperaturą od 6 do 10 stopni będzie pochmurno i deszczowo. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię, w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, witam ponownie. Dzisiaj naszym gościem w programie państwa i moim jest wiceprezes banku PKO BP, pan Rafał Kozłowski. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Już można przeczytać doniesienia prasowe w internecie, na przykład szczytowa forma na stulecie istnienia. Chodzi o to, że bank PKO BP opublikował dzisiaj kwartalny raport i wynika z niego, że w 2018 roku PKO Bank Polski zarobił 3 miliardy 740 milionów złotych, to o 20% więcej niż rok wcześniej. Pan to potwierdza? Potwierdzam, panie redaktorze. No i to naprawdę jest szczytowa forma? Panie redaktorze, jak Polakom dzieje się dobrze, to dzieje się też dobrze w bankach. A dzieje się dobrze Polakom? Jak patrzymy na to, jak Polacy oszczędzają i na co ewentualnie biorą u nas kredyty i pożyczki, to mamy wrażenie, że Polakom jest w tej chwili dobrze i że polskie gospodarstwo domowe się bogacą. Jak się będą bogacić dalej, to ta forma z roku 2018 nie będzie szczytową, bo przyjdzie kolejny szczyt, na co wszyscy liczymy. No, oby, chociaż analitycy i ekonomiści twierdzą, że czas na dekoniunkturę, no ale może o tym kiedy indziej porozmawiamy, ale tu mnie pan prezes sam sprowokował do tego, bo poczytałem sobie również komentarze i wpisy pod artykułami odnośnie waszej kondycji finansowej. No, nic dziwnego, że bank tak zarabia, skoro są takie nisko oprocentowane lokaty. Panie redaktorze, lokata, którą w tej chwili oferujemy, to jest lokata urodzinowa. Bank powstał dokładnie 100 lat temu, bo w 1919 roku. I z okazji tego stulecia mamy lokatę z oprocentowaniem 1,919%, tak? 1,919%. I ta lokata cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród naszych klientów. Jej poprzedniczka, czyli lokata niepodległościowa, którą oferowaliśmy w czwartym kwartale ubiegłego roku, ona miała inną ciekawą nazwę, inne ciekawe oprocentowanie, bo miała oprocentowanie 1,918, tak jak 1,918, pozwoliła nam pozyskać z rynku grubo ponad 5 miliardów złotych. W związku z czym to oprocentowanie okazało się na tyle atrakcyjne, że przyciągnęło nowych klientów do banku i spowodowało, że nasza suma bilansowa przekroczyła w ubiegłym roku również dzięki tej lokacie, choć w niewielkim stopniu 324 miliardy złotych, czyli zarządzamy ponad 300 miliardami oszczędności Polek i Polaków. I to jest niezwykle ważne. Teraz dlaczego do nas klienci lgną? Otóż lgną do PKO Banku Polskiego dlatego, że w ubiegłym roku okazało się, że PKO Bank Polski jest najodporniejszym w Europie bankiem na ewentualne szoki makroekonomiczne. Czyli my zapewniamy stabilność, my zapewniamy bezpieczeństwo, jesteśmy bankiem najbezpieczniejszym nie tylko w Polsce, ale jesteśmy bankiem najbezpieczniejszym w Europie, co zresztą potwierdził Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Panie prezesie, to jak na stuletniego staruszka, to jesteście dość nowoczesnym chyba bankiem, skoro macie 25% rynku, jeśli chodzi o bankowość mobilną w Polsce. Tak jest. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że oferujemy klientom ten kanał dystrybucji, czyli właśnie przez telefon. Klienci, którzy z niego korzystają, są w banku częściej, wykonują więcej transakcji, czy to przelewów, czy transakcji wymiany walutowej, którą oferujemy elektronicznie, czy wreszcie deponują swoje środki, pożyczają u nas pieniądze w tym kanale. W efekcie co czwarty Polak, który korzysta z bankowości mobilnej, jest klientem PKO Banku Polskiego, a co nas najbardziej cieszy, to owi klienci zostawiają potem recenzje w tych wszystkich miejscach, skąd naszą aplikację pobierają, czyli chociażby na Google Playu czy na App Store, jeżeli ktoś korzysta z iPhone'a, i tam jest 300 tysięcy recenzji i proszę sobie wyobrazić, że te 300 tysięcy recenzji powoduje, że aplikacja bankowa PKO Banku Polskiego, ta właśnie mobilna aplikacja, jest oceniana najwyżej na świecie. I to nie po raz pierwszy, ale jest to drugi rok z rzędu, gdzie ocena tej aplikacji jest zdecydowanie najwyższa. W skali od 1 do 5 ta przeciętna ocena w tych dwóch miejscach to jest 4,8. I nikt więcej na świecie nie ma. Czyli najbezpieczniejszy w Europie i najlepszy mobilnie na świecie. Na pewno zadowoleni z wyników finansowych banku będą akcjonariusze, bo czytamy w komunikacie, że spółka spełnia kryteria wypłaty dywidendy do inwestorów. Może zatem trafić połowa zysku za miniony rok? Tak, podzielimy się zyskiem z inwestorami. Bo taka jest sugestia KNF-u, prawda? Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła nam na to, że połowę zysku ubiegłorocznego wypłacić w postaci dywidendy. Kiedy będzie ta wypłata? Ta wypłata dywidendy nastąpi zapewne w połowie roku. Mhm. O szczegółach będziemy informować na początku kwietnia i to spowoduje, że nasi akcjonariusze na swoich inwestycjach w akcje PKO Banku Polskiego uzyskają roczny zwrot rzędu 3,5%, licząc tylko i wyłącznie dywidendę i abstrahując od ewentualnych wzrostów wyceny banku na giełdzie. Skoro rozwijacie tak ostro tą mobilną bankowość, czy to oznacza, że będziecie znikać z przestrzeni miast i miasteczek, jeśli chodzi o oddziały bankowe? My będziemy podążać za naszymi klientami. To klienci wyznaczą nam ścieżki postępowania. Już w tej chwili widzimy, że coraz więcej klientów przesuwa swoją aktywność bankową do kanału mobilnego, czyli telefonu komórkowego, bądź do internetu, a coraz mniej aktywni są nasi klienci w oddziałach. I my sobie nieustająco, systematycznie przeglądamy sieć naszych oddziałów. Jak widzimy, że klienci z któregoś oddziału rezygnują, to my tam też rezygnujemy z naszej bytności. Także nic na siłę, tylko obserwując klientów, dostosowując się do ich zwyczajów bankowania, będziemy kreować sieć PKO Banku Polskiego. Panie prezesie, a która noga banku jest stabilniejsza, mocniejsza, silniejsza? Ta korporacyjna czy detaliczna? Obie nogi są mocne, naprawdę? Obie nogi są silne. Jak mam dwóch kolegów w zarządzie, jeden odpowiedzialny za detal i za korporację, to nie śmiałbym na antenie powiedzieć, że któryś jest silniejszy, a który słabszy. A wracając jeszcze do tych oddziałów, to podobno otwieracie swoje oddziały, ale to już w tym segmencie korporacyjnym, poza granicami kraju. Macie już oddziały swoje w Niemczech, będziecie mieli wkrótce na Słowacji, tak, w Bratysławie? Mamy, panie redaktorze, oddział we Frankfurcie nad Menem, mamy oddział w Pradze, w Czechach. No i kolejny krok to Bratysława. Do końca tego roku zamierzamy uruchomić oddział w Bratysławie. Będziemy tam po to, żeby wspomagać polskie firmy, które są obecne na tych rynkach. Tak jak za zagranicznymi firmami do Polski przyszły banki zagraniczne, tak teraz my za naszymi klientami, za naszymi firmami podążamy za granicę i tam będziemy im świadczyć usługi bankowe. Ale z powodów oczywistych o Londynie nie myślicie. Z Londynu się wycofaliśmy, mieliśmy taki zamiar, ale w Londynie powstał pewien chaos regulacyjny. Nie ma pewności, na jakich warunkach moglibyśmy ten oddział w Londynie otworzyć. Nie ma sensu, żeby tam otwierać przedstawicielstwo, bo taką uproszczoną formą działalności jest przedstawicielstwo, przy czym wówczas nie moglibyśmy sprzedawać, nie moglibyśmy zapewnić pełnego katalogu usług dla naszych klientów, więc porzuciliśmy ten zamysł otwarcia oddziału w Londynie i nie zamierzaliśmy otwierać przedstawicielstwa i teraz patrzymy na Bratysławę. I przyglądamy się kolejnym rynkom, tam gdzie są polskie firmy, tam gdzie wymagają naszego wsparcia, tak jak kiedyś Francuzi czy Niemcy wchodzili do Polski, tak my teraz będziemy wchodzić tam, gdzie są firmy polskie i będziemy podążać za nimi. A jak patrzycie w przyszłości, co nowego może spotkać wasz klient w najbliższej przyszłości, za pół roku, w przyszłym roku? Panie redaktorze, to co wprowadziliśmy do oferty w czwartym kwartale 2018 roku, to możliwość kupienia w placówkach PKO Banku Polskiego ubezpieczenia autokasko i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Mamy 5 firm, które nam te ubezpieczenia dostarczają. Są to pakiety, które są identyczne, homogeniczne od każdej z tych firm i firmy ścigają się cenami. Dlatego PKO Bank Polski oferuje w placówkach w tej chwili możliwość kupienia taniego ubezpieczenia OC, taniego ubezpieczenia autokasko. Zapraszamy do naszych placówek. To już jest. Za chwilę będzie dostępne również przez kanały zdalne. Drugi element to wprowadziliśmy również kolejny element z oferty ubezpieczeniowej, czyli ubezpieczenie onkologiczne związane z zachorowaniami na raka. I tam również oferujemy naszym klientom ochronę ubezpieczeniową, czy to finansową, czy możliwość leczenia za granicą. Czyli rozwijamy się ubezpieczeniowo. Ale myślimy też o rozwoju w kierunku tematów niebankowych, nie stricte bankowych. Jak chociażby wynajem samochodów, czy inne usługi, ale o tym stopniowo będziemy informować. To nie jest takie troszkę rozmienianie się na drobne? To jest podążanie za klientami. Tak jak Google czy Amazon wchodzą na podwórko bankowe, tak PKO Bank Polski będzie wchodził na podwórko, które dotychczas okupował Amazon czy Google. Pamiętajmy, że PKO Bank Polski ogłosił też utworzenie chmury krajowej, a więc usługi, która ma zapewnić polskim firmom możliwość przetwarzania danych w architekturze chmurowej. No to wszystko jeszcze przed nami, będziemy się temu przyglądać. Państwa i moim gościem w programie był prezes, wiceprezes banku PKO BP Rafał Kozłowski. Dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Z chmur schodzimy na ziemię. Ważne sprawy i ważne informacje mamy dla Państwa. W czwartek, to jest 7 dzień marca, w ramach programu Gitarą i Piórem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Grzane Wino. Początek tego występu tuż po godzinie 23. Mamy oczywiście dla Państwa zaproszenia. Zachęcamy. Proszę zadzwonić do Haliny Wachowicz. 2 2 i 7 3. A niebawem w trójce reportaż. Dziś historia o pomaganiu. Pomaganiu, które przemienia życie pomagającego. Oh, Do Trójka kwadrans pozostał do godziny 19. Reportaż w Trójce. Maksim, bohater dzisiejszego reportażu, pochodzi z dalekiej Rosji. W Izraelu, dokąd wyemigrował, znalazł się na ulicy. Żebrał i pił. Pewnego dnia spotkał jednak ludzi, którzy mu pomogli. I dzisiaj to on pomaga innym. Organizuje starszym Żydom, pochodzącym z dawnych Kresów, wycieczki do Polski. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Henryka Dedo i Magdaleny Balcerak. Zmieniając siebie, zmieniam świat. No i jak tutaj z siebie... Normalno, no. Prekrasno, my довольны очень. Кое-что купили. A co kupiłyście? Kofteczku. Udało się kupić kilka drobiazgów. Dla siebie bluzkę, dla niego koszulę. Paka się. Aż to jeszcze. To wy pierwszy raz w Polsce, czy już byli pierwszy? Nie, pierwszy. Ja już trzeci raz w Polsce. Ja pierwszy. Tu jest pięknie, pogoda śliczna, ludzie mili. Kocham Polskę. To piękna strona, liczna, ja ją bardzo lubię. To znaczy, pomysł był taki, 20 lat temu tutaj do Ostródy zaprosiłem po raz pierwszy tak starszych, biednych Żydów z byłego Związku Radzieckiego. Wtedy już jeszcze to był chyba Związek Radziecki. I tak co roku to było, ale pomyślałem sobie, że dobrze by było, żeby ci Żydzi, którzy mieszkają dzisiaj w Izraelu, a kiedyś mieszkali w Polsce, wielu z nich mieszkało w tej Polsce przedwojennej. Dzisiaj to już jest Ukraina, czy Białoruś, czy Litwa. Mówię, są różni ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, ale większość z nich ma trudne doświadczenia. Pamiętam, pierwszy obóz była jedna kobieta, wtedy była młodą dziewczynką. Na jej oczach Niemcy zamurowali jej mamę, babcię żywą w ścianie. Dzisiaj jest tutaj też kilku, którzy przeżyli obozy. Dla nich w ogóle tutaj, jak są w tym terenie, to jest dużo zielono. Dlatego Mazury, bo tu jest dużo zieleni i dużo jezior, czego nie ma tam w Izraelu. Pierwszy raz jesteś w Ostródzie? Nie. 16 raz. A co cię sprowadza tutaj do Polski, do Ostródy? W Ostródzie jestem 16 raz. Wożę ludzi z Izraela, dziadków, dzieci, żołnierzy, różne grupy. Pierwszy raz do Polski przyjechałem 6 lat temu, do Kazimierza Barczuka. Kazimieru na jeden dzień. I 5 lat temu znalazłem Maksima, z nim się to powiedziałem. On pracował w takiej fundacji, która zajmowała się właśnie tymi starszymi, biednymi Żydami. Opiekujemy się starszymi ludźmi, czasem organizujemy im jakieś święto, robimy cokolwiek, by nie czuli się samotni i zobaczyli miłość na tym świecie. Gdy poznałem Kazimierza Barczuka, który wcześniej zapraszał żydowskie dzieci, powiedziałem mu, że może by zapraszać starszych ludzi. I tak 5 lat temu przyjechała pierwsza grupa. Większość z nich pochodzi z różnych miast byłego Związku Radzieckiego. Mówią oni po rosyjsku. Niestety Polska w pewnym okresie była największym w Europie cmentarzyskiem dla Żydów. I gdy dziś Żydzi wspominają Polskę, to na pierwszy plan wysuwa się właśnie to wszystko, co było złe. I chcielibyśmy, by ludzie, którzy przeżyli te wszystkie straszne rzeczy, zmienili swój ogląd Polski. Taka więc była nasza idea, by spotykali się z miejscowymi, by zwiedzali miasta, aby również Polacy widzieli Żydów i aby naprawiały się ich wzajemne relacje. Mamy teraz 26-osobową grupę. Spotykamy się, rozmawiamy, kto skąd jest, śpiewamy sobie, spotykamy się z miejscowymi Polakami. Shomer Israel. Może to już szósta grupa u nas. Byli ludzie, którzy płakali, byli ludzie, którzy mówili, że nigdy nie думали, że Polacy są настолько дружелюбны. To już jest nasza szósta grupa. Byli tacy, którzy płakali. Inni mówili, że nigdy by się nie spodziewali, że Polacy są tacy przyjacielscy. Niektórzy wracają tutaj po raz kolejny i bardzo polubili Polskę i opowiadają wszystkim w Izraelu, jaka ta Polska jest piękna i czysta. Niektórzy z nich byli w Niemczech, we Francji i gdy porównują to, mówią, że Polska jest najlepsza i że żywność tu jest najsmaczniejsza. Podoba im się przyroda, ale przede wszystkim ludzie. W sumie tutaj w Ostródzie przez te 20 lat było 2000 Żydów. Powiedz jeszcze trochę o Maksimie. On był bezdomnym i był kaleką. Także jak pojedziemy tam, to z nim usiądziesz, porozmawiasz. Kazimiera, że to możesz pojechać. Ja mogę wziąć tam kawę. Nie. On przyjechał u mnie brać interwiu i wy wszystko rozebrali. Nie żańcie z nim. Родился я на Дальнем Востоке, Tam był taki город Биробиджан, еврейская область. Urodziłem się na Dalekim Wschodzie, miasto Биробиджан, żydowski obwód autonomiczny. Nazwy ulic były w języku rosyjskim i hebrajskim. Wychodziła gazeta Биробиджан Штерн, czyli Gwiazda Биробиджану, synagoga była. Po prostu takie miejsce dla Żydów. Tam się urodziłem. Rodzina była niby żydowska, ale zasymilowana. Nie przestrzegaliśmy żadnych wierzeń, religijnych obrządków. Po prostu szkoła, partia. Zaczął się czas pierestrojki, ciężki czas. Trzeba było jakoś kombinować pieniądze, żyć niezbyt uczciwie. Po ukończeniu uniwersytetu zdecydowałem, że trzeba coś w życiu zmienić. Pracować w swoim zawodzie, a byłem historykiem literatury, było niemożliwe. Żadnej przyszłości, pensje małe, duża inflacja i to, co zarobiłem na miesiąc, wystarczało na 2-3 dni. A wtedy rozpoczęły się masowe wyjazdy Żydów do Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych. Każdy, kto miał takie możliwości, wyjeżdżał. Ja też wyjechałem do Izraela. Miałem za sobą $100 i 12-kilogramową torbę. Pojechałem rozpocząć nowe życie. Miałem za sobą $100 i sumka 12 kg. Pojechałem zaczynać nową życie. My przyjechali, to był august miesiąc, кажется. Było bardzo żarko, za 40 градусов. Вышли с самолета. Pierwsze wrażenie to upał. Przyjechaliśmy w sierpniu i gdy tylko wyszliśmy z samolotu, to zaskoczyła nas niesamowita temperatura. Chyba za 40 stopni było. Jakbym wchodził do piekarnika i pomyślałem sobie, to pewnie jest piekło. Pierwszego dnia z przyjaciółmi od razu poszliśmy na piwo, pospacerować, nowy kraj i zaczęliśmy robić to samo co w Rosji. Bawić się i nie myśleć, co będzie później. Przyjęliśmy taką dewizę, żyj i baw się dzisiaj, bo jutra nie będzie. Ale w Izraelu tak długo nie pożyjesz, bo trzeba pracować. Znalazłem się w gronie ludzi żyjących na ulicy. Życie na ulicy staje się trudne. Trzeba żebrać, żeby chociaż coś zjeść. Wstydziłem się tego, nie chciałem tego robić, ale musiałem. Piłem i takim ludziom inni nie chcą pomagać. Ale jesteś głodny, więc idziesz i prosisz. Chodziłem do restauracji, w miejsca, gdzie wyrzucano resztki jedzenia. Pytałem o jedzenie, a oni odpowiadali, że wolą dać psom niż nam. I widzisz to, zdajesz sobie sprawę z tego, że świat jest okrutny. I wiesz, że mają rację, że trzeba pracować. Ale nie pojmujesz tego, że wolą wyrzucić niż dać ludziom. Nie lubiłem, nie znosiłem Izraela, bo było ciężko, trzeba było pracować, nie znałem języka i nie chciało mi się uczyć. Obwiniałem wszystkich za ten mój wyjazd. Sam robiłem wiele błędów, ale winą obarczałem innych, generalnie państwo Izrael. Ja obwiniał wszystkich, że ja ujechał, wszyscy winowaty. Sam działał mnogo błędów, a zawsze obwiniał kogoś drugiego, dlatego uważał, że winowat we wszystkim Izrael. Różne periody w życiu. W 2000 roku ja spotkałem wierzących ludzi. Później w 2000 roku spotkałem wierzących ludzi, chrześcijan. Ludzie ci prócz siebie widzieli też innych. I to mnie zastanowiło, gdyż zwykle ludzie mają taką postawę, że to ja jestem najważniejszy, pierwszy, a wszystko inne później. Jeśli nie jestem pierwszy, to znaczy, że jestem frajer. Aż tu widzę ludzi, którzy żyją zupełnie inaczej, którzy gotowi są oddać najpierw potrzebującemu, a potem dla siebie. I to była ta pierwsza rzecz, która mnie zadziwiła. Po drugie, żyłem w Izraelu. Wiedziałem, że jestem Żydem, ale nie miałem nic wspólnego z judaizmem. I gdy poznałem tych ludzi, zaczęli mi opowiadać historię o Izraelu, o Mojżeszu, o Abrahamie, o Jakubie i wielu innych. Wielu z nich w ogóle nie było Żydami, a opowiadali mi tę historię z taką miłością i zainteresowaniem do tych bohaterów, że zastanawiałem się, jak to możliwe. Dlaczego oni bardziej kochają Żydów niż ja? A oni mi mówili, że Bóg Izraela to nasz Bóg, bo Jezus był Żydem, o czym też nie wiedziałem. W ogóle nie interesowało mnie to, kim był Jezus. Oni mi mówili, że Bóg Izraela to nasz Bóg, że Jezus był Jewrejem. Ja też nigdy o tym nie znał, to jest, nawet nie zamyślał, że kto tam Jezus. To ja widział ludzi, którzy żyją. Spotkałem tych ludzi, którzy na co dzień żyli wiarą i postępowali zgodnie z tym, w co wierzą. Zacząłem spędzać z nimi więcej czasu, zadawać im pytania i w końcu powiedziałem, że chciałbym być taki jak oni. Praktycznie prawie od razu przestałem pić. No, były może pewne momenty, gdy jeszcze do tego kilka razy wróciłem, ale było to sporadyczne. Rozpoczęła się taka walka, krok za krokiem. Od tego momentu dostrzegłem, że to wszystko, co działo się w moim życiu, toczyło się nie tak. Zrozumiałem, że jest jakaś moralność, bo takie życie tylko dla siebie w ogóle nie przynosi zadowolenia. Chciałem je koniecznie zmienić, zacząć żyć dla innych, pomagać im, by oni również mogli zobaczyć inną stronę życia. W tym momencie powiedziałem, że ja chcę zacząć żyć dla drugich, chcę robić coś dla drugich, żeby ludzie mogli немножко видеть другую тоже. Как это пришло до вас, чтобы уехать с Советского Союза, там, с Литвы? Еврею надо жить в Израиле. Жид повинен мешкать в Израилю, а не на Литве, не в Польше, а в Израиле. Почему? Бо то его историчная отчизна. Историческая родина. Dlatego wyjechałem. Izrael хороша страна. Izrael jest dobrym krajem do życia. Gdyby tylko nie ta wojna, gdyby nasi sąsiedzi nie przeszkadzali nam w normalnym życiu, to byłby to raj i dla pracujących, i dla emerytów. A tak, to ciągle zagrożenie. Ni z tego, ni z owego, co chwila alarmy przeciwlotnicze i trzeba się chować, kryć, bo jest zagrożenie. Wojna to straszna rzecz. Przywiozłem tutaj ludzi z południa Izraela, z miasta Sderot, 2 kilometry od Gazy, od Palestyny. Tam ostrzał jest praktycznie cały czas. Chodzi o to, by ich wywieźć, coś pokazać, by po tych strasznych rzeczach, którzy żyli, po prostu sobie odpoczęli. Wywieźć ich, pokazać, to prosto oddechnąć. Także Maksim, on ma serce do tych starszych ludzi. On się tymi ludźmi zajmuje. Oni traktują go też jak chociaż są 2 razy starsi od niego, jak swojego ojca, czy ma do nich serce. У меня есть одна история про человека, который умер. Znam taką historię człowieka, który umarł i na grobowcu miał napisane: gdy byłem mały, chciałem zmienić cały wszechświat. Gdy byłem nastolatkiem, chciałem zmienić cały świat. Gdy byłem młodzieńcem, chciałem zmienić swój kraj. Gdy się ożeniłem, chciałem zmienić swoją żonę i moje dzieci. A teraz, gdy umieram, zrozumiałem, że należało zacząć zmianę od siebie. I gdybym ja się zmienił, to pewnie zmieniłaby się moja żona i moje dzieci. Potem zmieniłby się mój kraj, następnie cały świat, a potem wszechświat. Dlatego też ja staram się zmieniać samego siebie. Nie zawsze się to udaje, ale się staram. Pracuję z ludźmi i jakoś idzie. I z ludźmi pracuję, że to robię. Pytałem się. Ja mogę wziąć tam kawę. Ja dzisiaj leczę taksy. Był to reportaż Henryka Dedo i Magdaleny Balcerak. Zmieniając siebie, zmieniam świat. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii. Samsung, za który kupując 4 produkty płacisz tylko 1666 zł. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz brokuły 40% taniej, 2,99 za sztukę. I kiwi też 40% taniej, 59 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Wszystko, co nowe, cieszy. Dlatego Biedronka ma dla Ciebie kolejne nowości. Teraz kardigan damski z miękkiej dzianiny oraz elegancki sweter damski Tom & Rose. Różne kolory i rozmiary. Jedynie 54,90 za sztukę. Oraz pływające zabawki Robo Alive. Syrenki, rybki lub żółwie. Jedynie 21,99 za zestaw z bateriami. Tylko do 16 marca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu Twoja. W tę niedzielę jesteśmy zamknięci. Zapraszamy w tygodniu. Zmiany. Na niektóre nie mam wpływu, ale to nie znaczy, że muszę na nich tracić. Przeciwnie. Lexus reaguje na nowe prawo podatkowe spektakularną ofertą. Leasing standardowy 100%, a rata miesięczna w leasingu Smart Plan już od 0,8%. Wybierz model idealny dla siebie.